تعظیم نعت رسول مصطفی علیه السلام که مذکور بود در انجیل. بود در انجیل نام مصطفی، آن سر پیغمبران بهر صفا. بود ذکر حلیه ها و شکل او، بود ذکر غزو و صوم و اکل او. طایفه نصرانیان بهر ثواب، چون رسیدندی بدان نام و خطاب، بوسه دادندی بران نام شریف، رو نهادندی بران وصف لطیف. اندر این فتنه که گفتیم آن گروه، ایمن از فتنه بودند و از شکوه، ایمن از شر امیران و وزیر، در پناه نام احمد مستجیر. نسل ایشان نیز هم بسیار شد، نور احمد ناصر آمد یار شد. وان گروه دیگر از نصرانیان، نام احمد داشتندی مستهان، مستهان و خار گشتند از فتن، از وزیر شوم رای شوم فن. هم مخبت دینشان و حکمشان، از پی تومارهای کشبیان. نام احمد این چنین یاری کند، تا که نورش چون نگهداری کند. نام احمد چون حساری شد حسین، تا چه باشد ذات آن روح الامین؟